Już dzisiaj skorzystaj z bogatej oferty usług dodatkowych przy zakupie telewizora. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Czy prezydent podpisze ustawę o ochronie zwierząt? Na to pytanie odpowiedział w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Milicja zatrzymała uczestniczki Marszu Kobiet, który przeszedł ulicami stolicy Białorusi. W Olsztynie dobiega końca festiwal Eko Trendy. To gratka dla miłośników zdrowej i naturalnej żywności. Namówienie o decyzji Andrzeja Dudy w sprawie ustawy zwiększającej ochronę zwierząt jest jeszcze za wcześnie. Mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak podkreślił, trzeba poczekać na ostateczny jej kształt. Nowelizacją przyjętą przez Sejm zajmie się Senat, ma na to 30 dni. Jeżeli chodzi o ideę i takie podstawowe kwestie, które są, to myślę, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby chronić zwierzęta jak najlepiej i to nie ulega dla mnie wątpliwości. Natomiast diabeł zawsze tkwi w szczegółach, tak samo przy tej ustawie, więc ja myślę, że poczekajmy na ostateczny kształt ustawy i wtedy będziemy się do tego mogli odnosić, wtedy będziemy się mogli nad nią pochylać i zastanawiać. Wcześniej to czyste spekulacje. Zatwierdzone przez Sejm przepisy zakładają m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. W projekcie znalazło się też ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby działających w Polsce związków wyznaniowych. Nowe przepisy zakazują również wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych. W Mińsku funkcjonariusze sił specjalnych milicji OMON i zamaskowani osobnicy w kombinezonach bez oznak rozpoznawczych zaczęli zatrzymywać uczestniczki pokojowego Marszu Kobiet. Do aresztu, jak informują media niezależne, zabrano także 73-letnią weterankę białoruskiej opozycji Ninę Bachińską. Marsz Kobiet organizowany jest na Białorusi co sobotę, odkąd wybory prezydenckie po raz kolejny wygrał Aleksander Łukaszenka. Zdaniem wielu obserwatorów wyniki były sfałszowane. Kobiety, które niosły między innymi biało-czerwono-białe flagi, parasolki i balony w tych barwach oraz plakaty, domagały się dymisji Aleksandra Łukaszenki, uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania przemocy. W Paryżu z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa przedstawiono kulisy odbudowy katedry Notre Dame. Dla zwiedzających przygotowano m.in. reprodukcję fragmentów zniszczonych w pożarze oraz wirtualny spacer po katedrze. Na placu przed Notre Dame paryżanie mogą przyjrzeć się pracy tzw. kompanion, czyli członków cechu cieśli. Głównymi atrakcjami są dwie tworzone na żywo rekonstrukcje. Pierwsza to fragment więźby dachowej katedry w skali 3:4. Druga to ogromna trójkątna konstrukcja z dębowych belek, na wzór tych, które stanowiły kiedyś szkielet więźby. To dokładna kopia wykonana ręcznie przy pomocy narzędzi używanych w XIII wieku. Wykonanie jednego elementu zajęło nam 5 dni. Przed pożarem katedra liczyła ich 25. Mówi Polskiemu Radiu François Calam, prezes Stowarzyszenia Cieśle Bez Granic, które wykonało kopię. Chcemy pokazać, że rekonstrukcja metodą tradycyjną jest możliwa. Państwowe przedsiębiorstwo odpowiedzialne za rekonstrukcję zorganizowało także wirtualny spacer po katedrze, dostępny na Facebooku. Podczas transmisji potwierdzono, że za 4 lata możliwe będzie otwarcie katedry Notre Dame dla wiernych, a z organów ponownie zabrzmi Tedeum. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Olsztynie powoli dobiega końca drugi i ostatni dzień festiwalu Ekotrendy. Imprezę z myślą o miłośnikach jakościowej naturalnej żywności zorganizował obchodzący 20-lecie Bank Żywności. W Kuźni Społecznej przy ulicy Marka Kotańskiego odbywają się warsztaty i panele dyskusyjne. Jest też rynek produktów regionalnych. Obecna sytuacja sprzyja powrotowi do naturalnej żywności, uważa Mateusz Czuryło z Olsztyńskiego Banku Żywności. Ludzie, biorąc pod uwagę tą naszą niestety ostatnią sytuację z COVID-em, przypomnieli sobie, jak dużo rzeczy można zrobić samemu, bądź skorzystać z tego, co powiedzmy kolokwialnie ma sąsiad za płotem. Lokalne produkty to idealne składniki kuchni nawet z najdalszych zakątków świata, przekonuje Ola Czuryła. Chcielibyśmy tutaj też pokazać, że produktem regionalnym możemy zasilić każdą kuchnię, między innymi kuchnię włoską. Chodzi nam o to, żeby pokazać produkt lokalny nie tylko w kontekście domowych wypieków, domowych produktów, ale też, że można zastosować go w kuchni zarówno włoskiej, azjatyckiej. Festiwal Jakości Ekotrendy zakończą warsztaty Podróż po świecie win, a ta informacja kończy serwis Trójki. W Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek, Krajowa i sporo bramek w pierwszym dzisiejszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie. Lechia w Gdańsku wygrała ze Stalą Mielec 4-2. W trwającym meczu w Szczecinie Pogoń do przerwy remisuje ze Śląskiem 0-0. O 20:00 pojedynek Mistrza Polski z liderem tabeli Legia w Warszawie zagra z Górnikiem Zabrze. Na zapleczu Ekstraklasy pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi zanotował Widzew. 2-0 pokonał w Łodzi Stomil Olsztyn. W Niemczech pierwsza kolejka Bundesligi. Wczoraj Bayern przejechał się w stosunku 8-0. Po Schalke. Gola i dwie asysty zaliczył Robert Lewandowski. Dziś tego samego chciał pewnie dokonać Krzysztof Piątek. Biegał po boisku w Bremie, w której tramwaje kursowały już pod koniec XIX wieku od pierwszego gwizdka sędziego przez godzinę. Bez efektu. Hertha co prawda wygrała z Werderem 4-1, ale nasz człowiek na listę strzelców i asystentów się nie wpisał. W Anglii Everton zdążył już, mówiąc kolokwialnie, opędzlować 5-2 West Brom, a Leeds 4-3 wymęczył wygraną z Fulham. Jedną z bramek dla ekipy z Elland Road z rzutu karnego zdobył Mateusz Klich. I kończymy wątek piłkarski, przenosząc się na siatkarskie parkiety. W drugiej kolejce Plus Ligi za nami jedno spotkanie na Górnym Śląsku. Jastrzębski Węgiel ograł tu 3-0 Asseco Resowie Rzeszów, która po nieudanym ostatnim sezonie nowy też zaczyna marnie. A skoro mowa o marnych występach, to tradycyjnie taki zanotował Robert Kubica. W kolejnym wyścigu serii DTM na Nürburgringu zajął 13. ostatnią lokatę. W klasyfikacji generalnej jest 15. Niemcy zamieniamy na Włochy. Tu na Foro Italico w Rzymie za nami dwa ćwierćfinały w prestiżowym turnieju ATP i w pierwszym ku rozpaczy miejscowych kibiców tenisa Matteo Berrettini przegrał z norweskim świetnie rokującym młodzianem Kasperem Rudem w trzech setach. W drugim Nowak Djokovic męczył się z niemal anonimowym Niemcem Dominikiem Köpferem, ale ostatecznie zwyciężył w trzech partiach. U pani też znamy dwie pierwsze półfinalistki, to Simona Halep, lepsza od Julii Putincewej i Garbinie Muguruza, która w trzech zaciętych setach pokonała świetną ostatnio Wiktoria Zarenko. I na koniec jak zwykle brawurowa relacja Marka Brzezińskiego z kolejnego etapu kolarskiego Tour de France. 20. etap Tour de France. Jazda indywidualna na czas. 36 km. Start w Lyon. Tutaj urodziła się matka wielkiego aktora niemego kina Rudolfa Valentino. Ostatni odcinek to wspinaczka miejscami do 24% nachylenia. Zmieniają się co chwila liderzy. Wreszcie jak struś pędzi wiatr. Francuz Rémy Cavagna wykręca czas pod chmury. Długo był na czele. Zaczyna się walka o najwyższą stawkę. Pogacar od Rabe do Roglicza, zmieniają rowery. Ostatni podjazd pod stromą ścianę. Meta, Pogacar wygrywa etap i Tour de France. Roglicz z rozpaczoną twarz trzyma w dłoniach. Stacja narciarska Wogezy, płaskowyż pięknych panien. Legenda wiąże ją z wojną 30-letnią. Miejscowe panny, uchodząc przed zhańbieniem z rąk szwedzkich żołdaków, uciekły w góry na płaskowyż i stamtąd skoczyły w dół do jeziora na dnie przepaści. Pełne dramaturgii miejsce było widownią dramatycznej walki o triumf wielkiej pętli. Z Paryża dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. I słyszymy się na Sportowa za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie i bez opadów, tylko nad ranem miejscami mglisto. Na Podlasiu, Mazurach i Pomorzu mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów, teraz do 21 stopni, jutro maksymalnie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Debiutowali na antenie Trójki w sierpniu ubiegłego roku. Już jutro zagrają dla nas na żywo. Zespół Echa ze swoją debiutancką płytą. Jaki byłbym gdzie indziej, czy więcej bym pił, czy byłabyś przy mnie, czy jeszcze bym był. Transmisja audio na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki, w Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Echa w Trójce już jutro po 19:00. Zapraszam, Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18:00... No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E. Teraz za jedyne 599 zł. Smartfon Samsung Note 10. Teraz taniej o 500 zł. Niskie ceny Media Expert. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3

Utwór Die Grenze Manamu i najważniejszy koniec. Tomasz Stańko na bardzo wczesnym etapie kariery zespołu już był z nimi. O ile Die Grenze uchodzi za pewną ikonę współpracy Tomasza Stańko z rockowym światem, w tym wypadku z grupą Manam, to nie pamięta się o tym, że na płycie Manamu już w latach 90. pan Tomasz powrócił. To dwa utwory, Cela i Bezludna Wyspa. Yeah. Tomasz Stańko i Manam. Grubo, grubo wcześniej, w latach 70. grupa SBB zaprosiła Tomasza Stańkę do współpracy. O tym i o swoich spotkaniach z Tomaszem Stańko będzie opowiadał teraz Apostolis Antymos. Dzień dobry panu, Apostolis Antymas. Dzień dobry. Co u ciebie w tych trudnych czasach słychać? No jeszcze działamy. Co prawda mało, ale zdarza się czasami. Chciałem cię dzisiaj zapytać o okres współpracy różnej, bo to były i nagrania w 70-tych latach jeszcze z SBB, no i potem przede wszystkim Kameleon i te wszystkie okolice z Tomaszem Stańką. Tak. Pierwsze spotkanie było właśnie w 70-tych przy SBB? Tak, pierwsze spotkanie było, tak, 70-te lata. Graliśmy z Tomkiem, nawet mieliśmy trasę. Tomek Szukalski i Tomek Stańko. Mieliśmy trasę chyba na Śląsku. Tam się poznaliśmy. A jak doszło do spotkania? Kto był inicjatorem? Tomek was wyczaił, czy... No, to myśmy się często spotykali jeszcze za czasów Niemena, jak byliśmy w Warszawie z wieloma muzykami, z Urbaniakiem, z wszystkimi jazzmenami, z Muniakiem. Są to nagrania studyjne. Najpierw było studio, czy najpierw była trasa? A tego już nie pamiętam. Pamiętasz? No tak, bo dużo się działo. Ale była płyta dla Tomasza, były Sikorki z Tomkiem Szukalskim też. Był mój przyjaciel Mug i coś tam, i coś tam jeszcze. Tak. Czy oprócz tego i twojej współpracy z nim w latach 80. Wasze drogi się jakoś przecinały, czy to tak naprawdę potem już bez SBB tylko? No potem już ten wątek z SBB się skończył na Memento z Banalnym Tryptykiem, tym moim solem na końcu płyty. Ja się trochę miotałem, Krzaki mnie zaprosiły do grania. Byłem na próbie z Krzakami w remoncie i słyszałem trąbkę u góry, no ale trąbka zeszła na dół posłuchać, co się dzieje. Ja już z Tomkiem się znałem i mi zaproponował, mówi, Laki, zrób mi zespół. I to był okres We Want Miles wtedy chyba. To fajne, że kalendarium określa się płytami Davisa, no prawda? Tak, no co ale... się wówczas działo u nas? No wtedy jak było Man with the Horn. No tak, ale Tomek był bardzo wpatrzony w Milesa przecież. No i tak się to zaczęło. Pierwszy koncert trwał 20 minut. 20 minut bo? No bo Tomek powiedział, że już starczy i zszedł ze sceny. Ja zszedłem za nim. Szczurek był też, bo grał Szczurek, Piotrowski na bębnach, Kawalec i ja. I to był skład, który ty skompletowałeś dla Tomka, tak? Tak. Czyli Tomek wziął Szczurka ze sobą, a ja skompletowałem Kawalca, Piotrowskiego i mnie jako ta rockowa sekcja, powiedzmy. No ale rockowa sekcja oprócz mnie została na scenie i zaczęli grać dalej. I Tomek się strasznie wkurzył. To było chyba gdzieś w Rybniku. Wszyscy tam byli oburzeni. No ale nieważne. Potem się już toczyło inaczej. No wiesz, no świetne spotkanie z Tomkiem. No, dawał mi dużo wolności. Potem nagraliśmy Lady Go. Pierwszy mi powiedział, przywieź bas, przywieź rototomy, przesłuchiwał mnie też. Zagraliśmy jeszcze parę razy, nawet w duecie graliśmy. Potem ja wyjechałem do Grecji, wyjechałem na parę miesięcy, wróciłem i graliśmy potem ze Szczurkiem. Dalej ten zestaw w akwarium graliśmy. Ze Szczurkiem, z Kawalcem, Jose Torres na perkusyjnych, ja na gitarze i Andrzej Ryszka i Tomek Stańko. Potem były płyty Cox, na których wyszło na to, że ja zagrałem na bębnach. Lady Go też zagrałem na bębnach, jakoś się tak stało. Nie wiem. Ale Tomkowi zaproponowałeś bębny? Nie, ja mu proponowałem siebie, a on tylko wybierał. Rozumiem. Mówi, zagraj tu na bębnach. Najpierw grałem na gitarze, graliśmy. Na przykład Cox był grany, Jose Torres grał na przeszkadzajka, ja na gitarze, Szczurek na basie. I gramy ten i trąbka. I potem mówi, siadaj za bębny. Ja siadam za bębny, przegraliśmy tam parę utworów, siadałem za bębny i on mówi, zagraj ten numer. Zagrałem i on z góry mówi następny, to był w Teatrze Stu. I tak następny i całą płytę nagrałem w 40 minut. Nawet nie wiedziałeś, że już nie weźmiesz gitary do ręki, tak? Przy tej płycie. Że jak? Że przy tej płycie już nie weźmiesz gitary do ręki. Nie wezmę już tak, ale wziąłem bas. O! Bezprogowy. Bo grałem też na basie i tam zostało parę dźwięków na basie bezprogowym zagrane. W jakiś sposób z tego, co mówisz, wynika, że to po prostu charyzma Stanki powoduje, że on trochę dyryguje, tak jak Davis to dyrygował zespołem. Tak, on sam mniej grał, ale... Dawał wolność. No. To. On mówi, złap taki akord, mi tam podaje z piana. A ja mówię, kurczę, trudno. A to złap, no, graj tak, jak ci wygodnie. Tak musisz mieć relaks, jak grasz. Także bez napinki, bez niczego. Ukoronowaniem waszego spotkania był Kameleon w jakiś sposób? Potem był Lady Go, potem była składanka PJ dla Witkacego. Ukoronowaniem był właśnie Kameleon w Grecji. To już byłem w Grecji. Ja od 81, 83, już potem 83 już byłem w Grecji. Przyjeżdżałem do Polski na nagrania z Tomkiem, wyjeżdżałem z powrotem. Przyjeżdżał Tomek do Grecji na festiwal. Udało mi się załatwić festiwal z Tomkiem. Potem przyjeżdżał na nagrania. Ja przyjeżdżałem na nagrania ze Skowronem i z Andrzejem Ruskiem. Też grałem na bębnach. Potem nagraliśmy Kameleona. Kameleon był poprzedzony nagraniami w Grecji właśnie. Też koniec 80. lat. No i Kameleon wyszedł. Już mam duży sentyment do tego muzyka właśnie przez te tyle lat. Czy potem, bo był taki piękny finał 100 metrów od nas w Osieckiej, kiedy po odejściu pana Tomasza zagraliście tak naprawdę na motywach Kameleona bardzo pamiętny koncert, ale czy po Kameleonie, tej oryginalnej płycie, spotykałeś jeszcze Stańkę? Krzyżowały się wasze drogi, nawet towarzysko? No, towarzysko co roku na Wiośnie Jazzowej w Bielsku-Białej. No tak, bo to jego festiwal, a to twoje strony jakby. No, tak? Moje strony i tam tak jak się spotykaliśmy, to sobie chodziliśmy tam w tłumie razem. Tak lubiał spacerować ze mną. Tak, fajnie było. Bardzo przyjemnie, ale jak mówiłem, że chcę zagrać na jego festiwalu, to mówił, że no wiesz, ja nie jestem decydentem. Że to wszystko Aisher. No także. No ale to skończyło się. A po stronie Santymo wspominał Tomasza Stańkę, ale muszę cię też zapytać, co u ciebie teraz i co w najbliższej przyszłości? No nie wiem, co w najbliższej przyszłości. Mam ten swój projekt z młodymi, ten Świat Równoległy i chciałbym jeszcze to ograć, kontynuować. To świetnie mi się z nimi gra. Czasy są takie, że się nie planuje, no ale życzymy, żeby to się jakoś tam udało. 8 listopada jest jubileusz SBB w Nosprze, duże wydarzenie pewnie. Słyszałem, że Sojka będzie grał na skrzypcach. Nie wiem, czy to prawda. Tak, też słyszałem. Tak? No ale świetnie mu wyszło w Opolu. Świetnie zaśpiewał. Znaczy warto... Rewelacyjnie. Warto... Wydaje mi się, że to był kiedyś jego bardzo ważny instrument. Tylko jakoś go odłożył i zapomniał. No to być może to dobra okazja. No świetny kolor będzie, na pewno. Za Światy Równoległe trzymamy w takim razie kciuki. Do następnego razu. Jakbyś przejeżdżał, to wpadaj. No, dzięki Piotr. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Thank you.